प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना भाई, कोई बात कह दो, बोलो किस विषय में सुनाओ। है नारायण नारायण नारायण नारायण। कलेर दोष निधे राजन यस्ति एको महान गुणा। ये कलयुग है, दोषों का खजाना है, दोषों का निधि है, दोषों का भंडार है बड़ा। इस दोषों के भंडार रूपी कलयुग में एक बड़ा भारी गुण है, देखो महान गुण। कीर्तना देव कृष्ण से भक्त संग परम ब्रजे। भगवान के नाम का कीर्तन करने से आसक्ति रहे तो संसार से उत्साह भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम का जप होता है, स्मरण होता है, कीर्तन होता है। भीतर मन ही मन में भगवान को याद के भगवान का नाम ले मन ही मन से, वो नाम स्मरण होता है। और जबान से किया जाए वो भगवान नाम का जप होता है, राम राम राम राम ऐसे। और जैसे गाया जाए जोर से वो कीर्तन होता है। चाहे नाम का कीर्तन करो, चाहे नाम का जप करो, चाहे नाम का स्मरण करो, तो स्मरण मन से होता है, स्मरण कहते हैं। स्मरण सास उसास दिन उड़ता है तो भीतर से मन ही मन से बोलता है। जैसे मन से स्मरण होता है, मन से कीर्तन भी होता है। जैसे वो कीर्तन बार सुने चुपचाप मन में, हरे राम राम राम हरे, मन का कीर्तन है उसे बड़ी शांति मिलती है। मन का स्मरण है उसे बड़ी शांति मिलती है। मनुष्य ने कहा है कि निधि अज्ञात जब दो विशिष्टो दुष्भर गुण ही। निधि के जो होम करना है, आहुतियां देना है, वैसे जब यज्ञ दस गुण अधिक है। दस होम से करो, एक भगवान का नाम लो ऐसे, और विशिष्ट हो दस गुणी उपाय सदगुण। और जब भी उपाशु किया जाए तो उसका सौ गुणा महात्म है। और सहस्र मानस स्मृत, मन से स्मरण किया जाए तो हजार गुणा जप होता है। तो मन से जप होता है, उपाशु जप होता है, साधारण जप होता है। जब तीन तरह का बताया, तो साधारण जप तो ये राम राम राम राम राम राम राम राम साधारण जप है। उपाशु जप वो होता है जिसमें होठ कंठ हिलते हैं, नाम उच्चार नहीं होता, सुनता नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम, वो उपाशु जप होता है। और मानसिक जप होता है, होठ कंठ नहीं हिलते, मन ही मन से होता है, वो मानसिक जप है। तो मानसिक जप का बड़ा भारी महत्व बताया है। विधि यज्ञ से सौ गुना ये बताया, एक एक एक दस गुना दस गुना दस गुना दस गुना, और हजार गुना हो जाएगा मानसिक जप। और मानसिक जप करते हुए ऊपर से जप करे तो साधारण जप भी हो जाता है, मानसिक जप भी हो जाता है। और मानसिक जप से मन लगता है, परंतु जिसका अभ्यास कम होता है वो मानस जप में भूल ज्यादा हो जाती है। चुपचाप बैठा क्या पता लगे, जबान से जप करने पर भूल कम होती है। तो जबान से जप करे मन से ही करे तो जबान मन दोनों से हो जाए तो इसका विशेष महत्व है। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव परंतु कली विशेष नहीं आनु पाऊ। चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में नाम की महिमा आती है परंतु कलियुग में विशेष है। तो दूसरा उस उपाय है नहीं, नाम जब है बड़ा सीधा सरल है, इसमें स्वतंत्रता है। यज्ञ किया जाए तो आहुति दी जाए तो घी चाहिए, लकड़ी चाहिए, मंत्र चाहिए, बोलने और साथी चाहिए, कई बताओ संग्रह की जाती तब होता है। और इसी तरह राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम वो यज्ञ से कम नहीं होता है, यज्ञ से ज्यादा होता है। यदि अज्ञान सब यज्ञो विशिष्टो दस भर गुण दस यज्ञ करे जितना ही नाम जैसे हो जाए तो इसका लाभ भी ज्यादा है, मेहता महात्म अधिक है और करने में सुगमता है और स्वतंत्रता है। तो ऐसा जप करना चाहिए भाई बहनों सदाई। कलयुग में महिमा अधिक है, चारों ही युगों में चारों ही वेदों में महिमा है, परंतु कलेश क्यों कले विशेष है, कलयुग में साधन करना कठिन है। एक ही आदि किया जाए तो विधि कठिन है, सब जानने वाले भी कम है और लकड़ी चीज शुद्ध मिलती नहीं समझा है। दूसरी जितना जो होम की सामग्री है वो घी है गाय का हो तब यज्ञ होता है, गाय से घी कैसे यज्ञ नहीं होता। दूसरा घी इतना शुद्ध नहीं होता है, गौ माता का घी शुद्ध होता है उससे वो यज्ञ होता है। तो यज्ञ आदि करने की बात कठिन है कलयुग में, नाम जब शुभ में हर समय नाम जब दिया गया, उठते ही बैठते गए जागते गए सोए अरे दिन घट राम जी कब को प्रगट हो, उठते ही बैठते गए जागते गए सोए अरे दिन घट राम जी कब को प्रगट हो, भगवान प्रकट हो जाते। तो नाम जब करता नाम का कीर्तन करना नाम का स्मरण करना, उसका कीर्तन में जितना दादा बजा बजा कर ऊंचा किया जाए उतना ही श्रेष्ठ होता है। जोर से ध्वनि होती है तो तीन लोगों में जाती है औषधि। जैसे रेडियो बोलता है तो जहां जहां स्टेशन है वहां सब जगह सुनता है तो रेडियो में वो प्रकट हो जाता है, नहीं तो है तो वहां सही प्रकट नहीं होता। इंग्लैंड में अभी बोले बोले तो यहाँ रेडियो सुनता है तो यहाँ वो यंत्र होता है जो प्रकट हो जाता है। प्रकट न होने पर है तो यहाँ है ही नहीं हो तो प्रकट कैसे होता है। किसी स्टेशन से जो शब्द प्रसारित किया जाता है वो जहां सुनता है वहां शब्द तो आता है परंतु रेडियो के बिना प्रकट नहीं होता। और रेडियो से प्रकट हो जाती है सिद्ध होता है नाम तो आता है। जैसे जल भरा हुआ तालाब गया उसमें एक जगह ऐसे थपकी मारी जाए तो तरंग उठती है, तरंग ठेठ किधर बड़ी होती छोटी छोटी छोटी छोटी होती होती ठेठ किधर जाती। ऐसे नाम उच्चारण किया जाए उनकी लहर तिड़ोगी होती है। तो नाम जपने वाला अपना ही कल्याण करता है, इतनी बात नहीं है, दुनिया का कल्याण करता है, त्रिलोक का कल्याण करता है। ऐसे कोई पाप अन्याय करता है तो त्रिलोक का अपराध करता है, उसका भी वो सब असर होता है। संपर्क झूठ कपट बेईमानी करता है मारपीट करता है तो उसका बड़ा भारी असर होता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो गाय पशु मारे जाते हैं इनका बड़ा भारी अनिष्ट होगा, वो जो आ है वो उनका दुख है, भीतर की जलन है, मरने में कितना कष्ट होता है, मार दिया जाए तो कितना कष्ट होता है, वो लहरे फैलेगी महान अनिष्ट होगा दुनिया मात्र में। तो अच्छे और बुरी दोनों आवाज जाती है, गाली गलौज करता है तो उसका भी असर जाता है। इसके सिवाय मन के भावों का भी एक असर पड़ता है, अच्छे भाव होते हैं तो उनके पास में अच्छे भाव रहते हैं। भजन स्मरण करना वाले संत महात्माओं के पास शांति लहराती है, शांति। कई आदमी कहते भी हमारा हम तो ये झूठ कूठ बोलते, आपके साथ झूठ नहीं बोलेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, तो एक असर होता है ऐसा। ऐसे दुराचार दुर्गुण का व्यभिचार आदाचार, इसका भी एक असर होता है, बुरा असर होता है। बुरे का वो बुरा होता है, शुरू अच्छा। ऐसे संग है, जैसा संग किया जैसा वरंग लगता है। तो भगवान नाम जप है, ये भगवान कीर्तन है, ये सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो इसमें दुनिया मात्र को लाभ होता है। और मनुष्य की रीति है, जो कुछ अच्छा कब करता है तो क्यों को साथ लेकर कर देता है। गीता सीखता तो क्यों को सिखा देता है, सत्संग में जाता तो क्यों को सत्संग ले जाता है, और दुर्गुण दुराचार करता है तो वो बीड़ी क्यों को सिखा दे, बुरे बुरे विष्णु क्यों को सिखा देता है, तो दूसरों को सिखाते तो उसको उसको हिस्सा मिलता है। ऐसे नाम का प्रचार करे, गीता का प्रचार करे, तो उसका अंतकरण बड़ा शुद्ध होता है। ऐसे पापों का प्रचार है, मदिरादि का प्रचार है, महान क्या होती है, बड़ा भाई पाप होता है। मदिरा का पाप बहुत विशेष लिखा है, नशे जितने सबके सब खराब, नशा काट ली भी नशा, नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में अड़ी, नशा में आश, तो बड़ा भाई नुकसान होता है। पर नशा करने वाले के द्वारा दूसरों का नुकसान होता है, दूसरा नशा और सीख जाते हैं उससे और विशेष फैलता है, तो बड़ा भारी अहित होता है दुनिया का। मदिरा का तो दोष लिखा है ब्रह्महत्या के समान, चार महापाप, महापाप और तो एक पाप है, चार महापाप। किसी की हत्या करो पाप लगता है, पर जिस ब्राह्मण के द्वारा हित होता है, उपदेश आदेश होता है, शिक्षा मिलती है, सबको काम होता है, ऐसे ब्राह्मण को मार देने की हत्या बहुत बड़ी हत्या मानी गई, महाहत्या है ब्राह्मण को मार देना। ब्राह्मण के मार देने के समान ही मदिरा पीने की हत्या, मदिरा पिए तो महा ब्राह्मण मारे जितनी हत्या लगती है, ऐसे ही हत्या है व्यभिचार करने की। तो वो व्यभिचार की हिस्सा है, पर गुरुपत्नी गमन करना है, गुरुपत्नी माँ से भी श्रेष्ठ है, उनमें जाना है, महान पाप है, बड़ा भारी पाप। ऐसे चोरी किसी वस्तु की जी जाए तो चोरी का पाप लगता है, मन सोना है रत्न है इनकी सोने की चोरी की जाए तो वो महापाप है, महापाप। तो ये चार महापाप है, ब्रह्म क्या, सोने की चोरी, गुरु पत्नी गमन और मदिरा पान, ये महापाप है। इन महापाप को करने वाले आदमी के साथ 3 वर्ष रह जाए तो वो महापाप नहीं करे तो ही वो दंड उसको भोगना पड़ता है। जो महापाप करने वालों को दंड होता है वो उसको होता है। और ब्रह्म हत्या से भी दुगुना पाप होता है गर्भपात का। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात नहीं प्रायश्चित तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है। तस्यास्ति त्यागो भी देते, पुरुष को चाहिए कोई स्त्री गर्भपात कर तो उसका त्याग कर देना चाहिए, और उसके घर का अन्न जो खराब हो जाता है। गर्भपात की हुई स्त्री देख लेती है वो अन्न खराब हो जाता है, अन्न पाप भर जाता है, खाने में पाप लगता है, जल को देखे तो जल में पाप लगता है, दृष्टि पड़ती है दृष्टि पाप होता है, वो पाप का पुंज बढ़ जाती है। जो स्त्री गर्भपात करती है पाप का ही ढीला है वो कोरा, जहां जाए जहां पाप लगता है, तो गर्भपात का पाप बहुत ज्यादा होता है। परिवार नियोजन का बड़ा भारी पाप, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनं, दुर्लभ हो मानुषो देह मनुष्य शरीर दुर्लभ है, और देह मिल जाए तो क्षण मंगल पता नहीं कब मर जाए, पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, 100 वर्षों तक मौत हरदम खुल गई। उसमें भी दुर्लभ मनुष्य है, उसने भी दुर्लभ बताया है, वैष्णव भगवान के प्यारे भक्त तथापि दुर्लभ बन जाए वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ भगवान को प्यारे भक्त होता दर्शन, भगवान के भक्तों का दर्शन और दुर्लभ है। तो ये दुर्लभ है बड़े भाई उन्नति, ऐसे ही महान पाप लगता है, ऐसा दुर्लभ होता है, ऐसा भक्त बनता है मनुष्य। और मनुष्य वो जन्म से ही मार दे, पहले ही मार दे, तो कौन भक्त बनेगा, कौन व्यापारी बनेगा, कौन संत बनेगा, कौन आविष्कार करेगा, कौन फैक्ट्री चलाएगा, कौन खेती करेगा। लोग तो कहते हैं कि अनाज कम है इस बार, मनुष्य को जन्म नहीं दिया तो अनाज रहेगा। अरे अनाज में भूखा मरोगे, खेती करने वाला कौन होगा, हम दो और हमारे दो, हम दो एक और एक, खेती कौन करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, खेती करेगा, भूखा मरेंगे, भूखा नहीं प्यासे मरेंगे, प्यासे, पानी नहीं मिलेगा, पानी जो घर बच्चा करते हैं, ये जो परिवार नियोजन करते हैं, इस पाप से गाड़ी पानी नहीं मिलेगा। पानी में अभी देखो जितने जहाँ जहाँ कुएं हैं उनका पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग करा दे नीचे जा रहा है, जो जो पाप बढ़ेगा अंदर जल नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, खेती नहीं हो तो कपड़ा कैसे होगा, अंदर जल कपड़ा, तीन तो चीज खास निर्वाह की, अंदर जल वस्त्र ये नहीं मिलेगा। परिवार नियोजन का बड़ा भयंकर दोष है, अगर कितना पाप होगा पता नहीं है, जिसमें विरोधी जाति है तो वो कराती नहीं है, हिंदू कराते हैं, हिंदुओं से मुसलमान बनते हैं, कई ईसाई बनते हैं, क्यों न बचोते हैं, जन्म नहीं देते नहीं, दशा क्या होगी विचार करते, रोंगटे खड़े होते रोंगटे, इतना बड़ा भारी अनर्थ होगा परिवार नियोजन का। ये कहते ठीक हो जाए, विनाशकारे विपरीत बुद्धि कर दू में, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विपरीत बुद्धि हो गई, अधर्म धर्म थे तुम सब, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, सर्वार्थान विपरीता से संपूर्ण अर्थ विपरीत बुद्धि होगी, बुद्धि से अपार तामसी बुद्धि होगी, तामसी बुद्धि, उसमें उल्टा दिखता है, उनको अच्छा दिखता है, उल्लू होता है ना, उल्लू को दिन में रात, रात में दिन है, ये सूर्योदय होता है तो प्रकाश से उसकी आंखें मिल जाती है, बिल्ली की मुंह की तरह होता है, बिल्ली को आप देखना दिन में ऐसे होती है तो देखने की रेख होती थोड़ी सी, रात में हो जाती हो आंखों, आप देखो आंखों में दिखता है, तो दिल में दिखता नहीं, रात्रि में दिखता है, ऐसे ये विपरीत बुद्धि होती है कि हिंसा घर से ठीक होगा, हत्या घर से ठीक होगा। एक बात याद आ गई, एक सज्जन थे शरीर में कुरूप थे, तो कहते आगे तो बाबा जी फूट रहा भड़ा लगा ली बबूत, एक तो कल दू आए भयकर परिवार नियोजन, देखो तमाशा फिर क्या होगा, महान अभी होगा, महान अंधजन मिलना मुश्किल होगा, कहते थे अंध कैसे खाएंगे, आप सब विचार करो ये समझदारी में क्या एक महान पत्थर पड़ गया, पता नहीं हमें बड़े आश्चर्य आता है, आदमी थोड़ा होगा तो खेती कौन करेगा, अरे खेती को बनाने कैसे होगा, और ये क्रियाशन के द्वारा जो करते हैं ना, ट्रैक्टर चलाते हैं, ये खत्म हो जाएगा, बैलों को तो मार देते हैं, गौवा तो जन्म में गए दे दी, लाखों करोड़ों हत्या एक दिन में गायों की होती है, 36,000 कारखाना है गायों के काटने का, ये करो का कारखाना बहुत जल्दी खटाखट खटाखट काट खट लगे, तो इसे क्या दशा होगी भगवान जाने। अभी भी कई जगह पानी नहीं मिलता है, अभी अभी शीतकाल में, ठंडी के समय भी पंढरपुर आदि की बात सुनी है पानी कम है, अब गर्मी में क्या होगा, पापों से ये चीजें होती है, जितना पाप होगा उतनी ये चीजें खराब होगी, जितना पुण्य होगा, जितना पवित्र होगा, भजन स्मरण कीर्तन होगा, अच्छा काम होगा, वहां पर वायुमंडल शुद्ध होगा, वहां वर्षा होगी, वर्षा कब हो जाएगी, कली बारे ही बारे दुकाल पड़े, फिर अन्न दुखी बहु लोग मरे, अन्न के बिना मरेगा लोग, अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, और जितने जितने बांध है भीलों भीलों तो के बांध भरे हुए, उनमें मिट्टी भर रही है, पानी आगा भरता है उसके साथ मिट्टी भर रही है, बांधों में तो मिट्टी भर जाएगी और कुओं का जल नीचे चला जाएगा, और वर्षा कम होगी, वर्षा क्या होगी, ये पाप करते हुए अभी डरते नहीं है। संत महात्मा दूरदर्शी हुए हैं, ऋषि मुनि, उन्होंने कहा भैया पाप मत करो। पर आजकल का कलयुग है महाराज, कलयुग में औंधी बुद्धि उगली, तो पाप करने में लगा है। कले दोष दिया, पाप का खजाना है, पाप का ही भंडार है, दोषों का गुणों का भंडार भरा हुआ है, इसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इस वजह से हिंसा बहुत होती है, हत्या बहुत हो रही है, पान पराग आदि खाने की चीजों में भी बहुत ही भ्रष्टता हो गई है। ये जो गृह गोदा होती है ना, छिपकली घर में फिरने वाली, इन छिपकलियों को सुखा करके वो उसमें देते हैं पान पराग में। एक शब्द ने गए जयपुर की बात सुनी हमने कि ये क्या करोगे कि पान के पराग में देंगे, पान पराग में उसे आयु भ्रष्ट होती है, नष्ट होती है, जन्म जल्दी मरता है, और खाने के बाद में ऐसा नशा हो जाता है जो छोड़ सकता नहीं, व्यसन हो जाता है, ऐसे बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, हुक्का है, भांग है, चरस है, ये नशा बहुत ही नीचा है, सबसे खड़ा मदिरा है, वो मदिरा का ठेका ले रहे, मदिरा का जगह जगह प्रचार हुआ है, गांव में प्रचार हुआ है, गांव में दुकान होगी मदिरा की, मैंने देखा है। तो भाई बचो, आप दो सत्संग करने वाले बच जाए तो अच्छी बात है, पर सत्संग करने वाले भी पापों से बचते नहीं। कहते हैं सत्संग तरन कर रहे क्या लाभ हुआ, आप पापों से बचे बिना जो सत्संग करते हो वो सत्संग लाभ नहीं होता। नहीं झेले कागज पारा, पारा पारा कागज में नहीं रहता, ऐसे ही अंतर शुद्ध बिना सत्संग का लाभ नहीं होता। ये माई अब बहन भाई क्या पत्थर पड़ा है बुद्धि पर, बहुत ही अन्याय करती है, बहुत ही अन्याय गर्भपात करती है, एक एक पता तू कर ले, हम नहीं लेकिन तू ऑपरेशन करा, तू ऑपरेशन करा ले। राम राम राम राम राम राम, जैसे गीता सिंगाने वाले को ऐसे पाप पाप का ही पाप पर प्रसार करती है, और कई पांच सात बच्चे हो जाए तो पीछे पड़ जाती है, जैसे एक चील के पास मांस का टुकड़ा हो सब पीछे पड़ जाती है, ऐसे कोई बिचारी ऑपरेशन नहीं कराती उसे तिलक तिलक पड़ जाती, चीख पड़ाई करा देती, तंग कर लेती है, उसे करा देती है। जैसे गीता के प्रचार करने वालों को पुण्य होता है, ऐसे ऐसे प्रचार करने वालों महान भयंकर पाप होगा, भयंकर। अभी पता नहीं, अभी देखते नहीं, अभी सुनते नहीं, मैंने कर दिया उसने कर, तू कर, बड़ा भारी भयंकर पाप होगा। इस वास्ते सज्जनों पापों से बचो। देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक लिखी है, वो आप देखो, गर्भपात महापाप है, ऐसा तो गर्भपात की बड़ी भारी हत्या होती है। गीता प्रेस में पुस्तक छपी आज आई, हमारे हमारे नमूना आया है गर्भपात का, कैसे कैसे गर्भ है, किसने किसे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे भी हमारा क्या कसूर, बच्चा कहता है हमारे की। आपको सुख दे करके आया गर्भ में, उसको जीने भी नहीं देना, पाप करना कितनी कृतज्ञता है। आपको दिया सुख, आप जीने ही नहीं देते, कतली कर देते हो, कितनी बुद्धि मारी गई, बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई। राम राम राम राम राम राम राम, उपकार के बदले उपकार करना चाहिए, सुख के बदले सुख देना चाहिए, दुख नहीं देना, दुख नहीं, आप जिस सुख के बिना रह नहीं सकते उस सुख से हमारे कतल कर देते, कर देते। राम राम राम राम राम राम राम राम, देखो सुनने में कांपता हृदय, ऐसा ऐसा पाप करते तो सुख कैसे होता बताओ, दुख देने दुख होते रहे, सुख देने सुख होते, भाई सुख देने से सुख होता है। वो बेचारा रो नहीं सकता, अपनी पीड़ा कह नहीं सकता, रो भी नहीं सकता और रक्षा कर नहीं सकता, यार निरपराध, कोई अपराध नहीं आया, कोई आपका आपका अपराध गुना किया नहीं, गुना नहीं, आपको सुख दिया उसको। राम राम राम राम राम राम, ऐसे पापियों के मुंह देखने से ही पाप लगता है, करें क्या, पता करो क्या ले उनका, ऐसे पुरुष करते हैं, नसबंदी करते हैं, मर जाती है, कई स्त्रियां मर गई, हमारे पास कई बातें आई है, उनकी बीमारी हो जाती है, ऊपर भर गया, रक्त स्राव होता है, छाती दुखती है, कमर दुखती है, उठे बैठे दर्द होता है, ऐसे ऐसे महान रोग पैदा हो जाते हैं। वो रोग दवाई से भी ठीक नहीं होते, खून गिरता है, जिसे कई ऐसी भाइयों बहनों देखी जो वो बंद नहीं हो सकता, दवाई नहीं लग सकती, और भीतर से कितने घाव हो जाते हैं, वो गर्भाशय कोमल जगह उस जगह नस्तर लगाते हैं, शस्त्र लगाते हैं, जिससे गर्भ को टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, तो उसमें भी चोट पड़ती है। गर्भपात करने की दवाइयाँ, फिर समझते गर्भपात हो जाएगा, जिस जहर से गर्भपात होता है वो दवाई भीतर जाकर आपके कितना नुकसान करेगी, मरेगी बहुत जल्दी। और दवाई आपकी तो दृष्टि है केवल गर्भपात की तरफ, परंतु दवाई दी जाएगी उसमें जहर है, वो जहर आपके शरीर में सब में पैदा फैलेगा, कई बीमारियां पैदा करेगा, शरीर मर हो गई। बहम है गर्भपात कर दे, तुम्हारी दृष्टि उधर है, दवाई उतनी नहीं होगा, गर्भपात में रह जाएगी, इतनी भयंकर जहर है। इस वास्ते बहनों भाइयों बचाओ लोगों को भी, आप ही बचो, औरों को भी कहो रे भैया क्यों अदालत में जा रहे हो, 100 200 300 की लिस्ट आई थी हमारे पास, जितने दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जगह जगह दर्द होता है, अरे कहीं मर गई हजारों, जिसमें अखबार में आता है यदि गर्भपात करने से मर गई, पर ऐसी शौक लगी है मर जाए बेशक पाप तो करना, दुख भले ही पाओ पाप करना, बीमारी लग जाओ तो लग जाओ पर पाप करना, क्या शौक लगी है, राम राम राम राम राम, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। बचाओ लोगों को, बचाओ सज्जनों आप लोग औरों को बचाओ, नशबंदी से ऋषि बचाओ बचाओ, आपको पुण्य होगा। ऐसी स्त्रियां मैंने देखी है, गर्भपात करने जा रही थी, उसे सज्जन ने मना कर दिया, किसी लड़की है, लड़का जन्मा उसका, अपने कहा हमारे को दे दो, अब बेटा नहीं दिया जाता हुआ, अगर बात करती थी। ऐसे कई जगह लड़कियां मान करके गर्भ घात करते है, अगर लड़कियां मर जाएगी वंश कैसे बनेगा, आपका कुम कैसे रहेगा बताइए, आपकी जाति कैसे रहेगी, ये मातृशक्ति है, बच्ची छोटी से छोटी भी आप देख दो वो माँ है, मातृशक्ति है, वस्तु भी यही लिया मातृशक्ति का घोर अपमान, बड़ा भर अपमान मातृशक्ति है, मातृशक्ति की महिमा बहुत गई है, पुरुष की भी महिमा है पर स्त्री की महिमा ज्यादा, स्त्रियों रक्षा विशेषता शास्त्र में स्त्रियों को रक्षा विशेषता से करो, एक लड़की से कितने बालक पैदा हो जाए वो भी बंद कर देते हैं, बड़ी भाई हत्या करती है। सज्जनों बड़ा भयंकर जमाना है, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, उपकार करो, सेवा करो, और पापों से लोगों को बचाओ। राम राम राम राम राम राम राम राम। दुख होता है पुरुषों का गर्भपात करते हैं, स्त्रियों का गर्भपात करते हैं पुरुष, शर्म थी कुछ लाज थी, वो उतना क्या हो गया, कहां चलेगी, भ्रष्ट हो गया, राम राम राम राम, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, राम राम राम राम राम। अरे पाप से डर नहीं लगता, शरीर का खतरा उस कर्म नहीं है, दुख सह लेना, पाप कर लेना, पर पाप तो करना ही, कृपा करो कृपा नाथ, पापों से बचो बचो बचो बचाओ। गर्भपात पुस्तक है, उसने लिखा फैसला आपके हाथ, आप देखो पता लगे उसको, बीता प्रेस में छपी है बड़ी पोथी, लाओ देखो बेटा, देखा दे। आज आई, आज अभी तो बिक्री भी वहां गई आई नहीं है, हमारे पास पहला नमूना आ जाता है पुस्तक छपती है तो, लोगों को चेता हो भाइयों बहनों, चेता हो, आपको बड़ा भारी पुण्य होगा, बचाओ पाप से बचाओ, पुण्य होगा, लोग और पुल लोग दोनों सुधरेगा, नहीं तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा, ये जाति कैसे बचेगी, विरोधी लोग तो कराते नहीं है और वो बढ़ा रहे हैं अपनी संख्या, और ये है जो कि तो मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, जो जन्म नहीं देना नाश कर देना, कितना भारी पाप कर रहे हैं, कितना भारी अन्याय कर रहे हैं, कितना भारी हत्या कर रहे हैं, कितना भारी महान महान महान दोष कर रहे हैं। इस वास्ते भाई बहनों से बचो, और भगवान में लगो, सच्चे हृदय से भगवान पुकारो, परमात्मा को सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, गीता प्रेस की पुस्तकें सस्ती मिलती है, सुंदर मिलती है, अच्छी मिलती है, और शिक्षा बड़ी अच्छी है, बड़ी सुगम है, और बड़ी गहरी गहरी बातें सुगम पढ़ाई हुई है। यह है तो बालक, यह गर्भ बाप बैठा हुआ बालक कहता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा क्या कसूर है, नीचे लिखा है, मुझे बचाओ, मेरा क्या कसूर है, ये गर्भ का बालक है। बहुत बातें लिखी है इसमें, मुझे बड़ी, ये देखो गर्भपात के चित्र दिए है इसमें, एक हफ्ते का बालक, दो हफ्ते का बालक, तीन हफ्ते का बालक, ये सब तो बालक ही है। यह नस्त्र डालकर क्या खेसते हैं भीतर में, शस्त्र ले जाकर शस्त्र देकर भीतर में, भीतर भीतर टुकड़ा कर देती है, ये टुकड़ा टुकड़ा कर देती है, ये घर का ही बालक का किस किस तरह रहता करते हैं। ये देखो ये लिखा है, इसमें बातें लिखी है, वो एक डॉक्टर ने व्याख्यान दिया है, वो लिखा है सभी, उस व्याख्यान ने व्याख्या देने वाले डॉक्टर, ये डॉक्टर का कह रहा है, सिनेमा में बताया है 10,000 कितने गर्भपात किए, फिर इसने गर्भपात की सिनेमा बनाया, फिल्म बनाई तो भाग गया वहां से, ये बड़ा रोने लगे, पछताताप किया, मैंने कितना काम किया गया फिल्म नहीं करने से। तो इसने व्याख्यान दिया सर, ये क्या क्या इसमें दोष है, कैसी दशा होती है, गीता प्रेस से मंगा सकते हो। अब सभी है, ये क्यों का वचन है, व्याख्यान है, दूसरों का क्यों की सम्मति है, ये संतों के दर्शन है, संत आ रहे हैं, सब सब क्या कह रहे हैं, हरेक संप्रदाय में बड़ा भाई बताया गया है, सज्जनों बचो और बचाओ किसी पापों से, बड़े भाई डूब रहे, महान महान अनर्थ में जा रहे हैं, लड़का लड़की आता है वो अपना भाग्य लेकर आता है, दो हाथों में से एक पेट लेकर आता है, दो हाथों से अपना पेट नहीं भर सकेगा, आज मजदूरी में 60-60, 50-60, 70 रुपया रोजाना मिलते हैं खेतियार करने वालों में, 50-60 रुपये पेट नहीं भरेगा, क्या दशा होगी, कितनी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मेरे को बड़ा भारी आश जाता है, एक बार दो बार हो गया बंद करो, जितने पुरुष वैसे ही नौ में भी नहीं, माता बहनों में भी बहुत सी ऐसी मिलेगी, एक दो बार हुआ मर गया, वो बच गया वही कर दिया वापस ना, और बस वाने पीछे मर गया, वे रोते है, पानी पाने वाला नहीं है गाँव में, ऐसी मेरे पास आई, ये दाना कहता था, दो बालक थे, एक दोनों मर गया, अब पानी कौन पाए बूढ़ों को, जल पड़ने वाला नहीं, बूढ़ों से करे कौन, बच्चा पैदा हो गया हम बंद कर दो, ये नहीं मरेगा, है आपके पास कोई ऐसा किसी को मरने नहीं देंगे, मैं बड़ा भारी आशा, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मौत तो सब जगह तैयार, एक दो बार हुआ अब बंद कर दो, बंद कर दो, हाथ में पर बच्चा पैदा करना हाथ में है, कई बहनों कहती है हमारे बालक नहीं है, हमारे बच्चा नहीं है, हमारे पोता नहीं है, हमारे ये नहीं है, कई कहते हैं, हम तो कहते भाई हमारे पास तो शक्ति है नहीं, हमारे पास सुमंत्र नहीं, हमारे पास बेटा देने की सामर्थ्य नहीं, मुझे तो पीछे है बेटा बाहर है, राम राम राम राम। तो भाइयों बहनों भगवान में लगो, दान पुण्य करो, हित करो, सेवा करो, सत्यानाश क्यों करो दूसरों का, कम से कम नाश तो मत करो, नाम जप करो, कीर्तन को उपकार करो, जोर से प्रचार करो, उनको मना करो, डॉक्टर ने डॉक्टर है देखे मानते नहीं है इस बात को भी, और कई कई मानते हैं, क्यों ने महाराज बंद कर दिया है अपना, ये कहीं बंद करते ही नहीं, कहते क्या करा, वो तो जरूरी हो जाता है, तो पाप करना ही पड़ता है, कोई विधवा है, कोई कुंवारी है, उसे हो गया तो पहले वो पाप करो, फिर ये पाप करो, इस पाप करके फिर सुख मुझे हुई, सब इंद्रियों को जब दोबारा कुंवारी बात करने लगी, नहीं राम राम राम राम, इस बाप से बचो और भगवान में लगो, सच्चे हृदय से गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ भूलो नहीं, भगवान को याद करो, सत्संग करो जिसमें सद्बुद्धि पैदा हो जाए, ये दुर्बुद्धि नष्ट हो जाए, सत्य हृदय से भगवान को पुकारो, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू, नाम का जब हरदम करो और बीच बीच मन में से कैसे हो भगवान को कहते रहो। भगवान का स्मरण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सद्बुद्धि हो जाती है, आप से आप सद्बुद्धि होती है। जिन बातों का वर्णन करना सत्संग में नहीं आता, ऐसे ऐसे पाप भी छूट जाते हैं। कलकत्ता में भाई कहते थे कि मैं पहले सिनेमा देखने ये फुटबॉल देखने के जाता था, तो ज्यादा देरी हो जाती तो कुछ जगह नहीं मिलती, पहले जाकर बैठ जाता, तो कल का पानी वो पानी रेती वाला पीना पड़ता था, तपता था और फुटबॉल खेलता था, उसमें ये पार्टी हमारी हमारी आपस में लड़ पड़ते, ये जीत और जीतू। वो कहते थे कि सत्संग करने के बाद वो छूट गया, सत्संग में कभी नहीं गया, अभी ऐसे फुटबॉल में जाते हैं पाप होता है। सत्संग करने से स्वतः बुद्धि शुद्ध होती है, आपके घर का काम शुद्ध होगा, व्यापार शुद्ध होगा, आपके घर का व्यवहार शुद्ध होगा, ब्याह शादी शुद्ध होगा। सत्संग करने से एक बुद्धि विकसित होती है, वो सब कामों में काम करती है। निर्मल हुई बुद्धि हरेक काम में सुंदरता आवेगी, श्रेष्ठता आवेगी, अच्छीता आवेगी, भलापना आवेगा। और दुराचार करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, माँ बाप को नहीं मानेंगे, माँ बाप को दुख देते होने वाले, माँ बाप को मारपीट करने वाले, ऐसे सोरे आज का पैदा हो गए, माँ को मारते बाप को मारते हैं, राम राम राम राम राम, ऐसी बात है। इस जमाने में सत्संग करने का, भजन ध्यान करने का महत्व बहुत विशेष है। जिस समय चीज दुर्लभ होती है उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो आज सज्जनों का मूल्य बहुत हो गया है, आज का जप का महत्व बहुत विशेष होता है, क्यों कलयुग में बहुत गिर गया है, अंतरों का अंतःकरण गिर गया है। झूठ कपट बेईमानी ठगी व्यापार में व्यवहार में सेल टैक्स में इनकम टैक्स में बड़ी बड़ी चोरियों करते हैं सज्जनों, इसका परिणाम बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा। कि क्या करें, उसी सरकार नेता बता दिया, सरकार ने कृपा की है ज्यादा पैसे के पीछे मत पड़ो, जो ज्यादा कमाओगे इतना टैक्स आपको ज्यादा होगा, वो नहीं देने पाप ज्यादा होगा, अपना कमाओ खाओ साधारण से, जो आप वो ना इनकम टैक्स देना पड़े ना कोई सेल टैक्स देना पड़े ना कोई और बात। ज्यादा संग्रह करना चाहता है, जितने अधिक धन कमाता है उतनी अधिक टैक्स होता है, जितने छूट है उतने में आप करो, अपना निर्वाह करो, भजन करो। दूसरा समय है तो समय लगा कर ज्यादा धन इकट्ठा करो, फिर चोरी के जोर से चोरी करो, पाप होगा फिर नरकों में जाओ। तो अपना साधारण काम किया, घर का चीज धंधा किया, व्यापार किया, मजदूरी करी और काम जा चुके। ऐसे मैंने पुरुष दे गए जो खूब मजदूरी करके पैसा हो गया, फिर अपना भजन करते, माँ बेटा भजन करते, वो थोड़ा कम हो गया, फिर भजन कर ली, फिर पैसा ले, शुद्ध कमाई करके जीवन निर्वाह करते, खेती करके शुद्ध करके, महान खाना पीना सब होती, झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे तो भोजन जोर सब है ना, महान झूठे झूठे, ऐसे भयंकर समय में नाम का महत्व बहुत विशेष, नाम की बहुत महिमा, अनंत पापों का नाश कर दे, पाप शक्ति भीतर की पाप करने की वृत्ति को नष्ट कर दे। सत्संग के द्वारा शुद्धि निर्मलता आती है, इस वास्ते सत्संग में लगो, गीता का रामायण का पाठ करो, सत्संग सुनो, कल्याण पढ़ो, कल्याण की कई पुस्तक गीता प्रेस की बड़ी सरल सीधी शुद्ध और सस्ती, कागज का दाम लगे इतना दाम लगे, अब इतनी बड़ी पुस्तक है और ये कागज है ये 8 पेपर बहुत सुंदर, 110 रुपया है, इतने तो चित्र है इन्हें, इतना बढ़िया कागज है, ऐसी छपी हुई है, अभी बड़ी सुंदर सफाई है, 10 रुपया मिलती, सुस्ता रही दे नहीं मिलेगी, 10 रुपया तो कागज वाले, ऐसा बढ़िया कागज है, कागज रुपया देते हैं, कागज 8 पेपर है। ऐसा जमाना है, जो पापों का विशेष जमाना है, इस तरह से सस्ती पुस्तक है और सत्संग का जमाना है, दोनों लाइना चल रही साथ साथ, तो सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, लगो लगाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, कीर्तन कराओ, घरों में नाम जप करो, रोजाना घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा घरों में सुबह शाम दोनों बाल बच्चे सब मिल गए, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान की चर्चा करो, कल्याण के द्वारा निकले हुए विशेषांक है, अनेक पुराण पद पद पद्म पुराण है, महाभारत निकला हुआ है, पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, गरीब संहिता है, कई पुस्तक निकल गए हिंदी में जो कल्याण पढ़े हुए, वे समाचार पत्र की तरह नहीं है। आज समाचार पूरा हो गया, आज आज पढ़ो आपको सत्संग हो जाएगी, बाल बच्चों से सुनो तो लड़का लड़कियां पढ़ेगी तो उनकी विद्या पढ़ेगी, और यहाँ खेलते कूदते उसे आप सुनो लड़का लड़की से तो बेटा सुनो तो कितना काम बढ़िया होगा, उनका काम होगा, आपका होगा, सत्संग हो जाएगा, घर पवित्र हो जाए, सत्संग वायुमंडल पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, भूत पिशाच आदि नहीं आते, कई तरह का टूरा टामण वे भी नहीं लगता। भगवान के नाम का जपो, कीर्तन करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो, भूत प्रेत आदि लग जाए, कोई किसी के चेड़ा लग जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान संकट मोचन राष्ट्र का पाठ करो, सच्चे हृदय से लग जाओ, सच्चे रहो, बचो पापों से, बचो बचो बचो, राम राम राम राम राम राम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 24 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।